Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedyü hedyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet. Bâb-ı mâ câe fî kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklîmâ. Ve Allah Musa ile hitapla gerçekten konuştu. Ayetinin tefsiri. Bugün inşallah hadisi hızlı bir şekilde bitireceğiz. Bir sonraki baba ileriki derslerde geçeceğiz. En son ثُمَّ عَلَى بِهِ فَوْقَ ذَٰلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهِ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى. Evet. O lafza gelmiştik değil mi? Sonra 7. kat semadan sonra ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çıkardı Cibril. Öyle bir yere çıkardı ki onu ancak kim bilir? Allah azze ve celle bilir. Onun ilmi ancak kimdedir? Allah azze ve celle'dedir. Hatta ca'e sidretel münteha, ta ki nereye geldi? Sidre-i müntehaya geldi. Geçen ders burada bir işgal olduğunu söyledik. Çok fazla tafsiline ne yapmadık? Girmedik. Sidre-i Münteha ile alakalı söylenecek çok şey var. Ancak biz burada İbni Hacer'in söylediğiyle iktifa edeceğiz. Meram inşallah o zaman ortaya çıkacak. Bu hadisi hep söylüyoruz. İmam Buhari diğer hadislerde yaptığı gibi takti etmiştir. Yani ne demek takti? Kesmiştir. Bunu ilk 349 no'yla rivayet etmiştir mesela. 349 no'yla rivayet etmiştir. Sizin elinizdeki numarası 7517'dir. Yani bu 4 yerde ne yapmaktadır? Buhari'nin 4 yerinde geçmektedir. O bakımdan Hafız İbn Hacer'in de şerhleri muhtelif nerelerdir? Yerlerdedir. Muhtelif yerlerdedir Hafız İbn Hacer'in şerhleri. Evet. Şimdi bakalım Hafız İbn Hacer, şu zile basın. Biri geldi herhalde. Şeye basın. Evet. Evet. Burada Hafız İbn Hacer çok fazla bilgi vermiş. Bunların hepsini burada zikretmeyeceğiz. Bir kısmını zikredeceğiz. Sidre-i Münteha biliyorsunuz bir ağaç. Ne? Bir ağaç. Sidre ağacın kendisi. Münteha bulunduğu son nokta. Yani son ağaç. Bizim ağaç namıyla ismen ağaç ismini ıtlak edebileceğimiz en yukarıdaki son noktadaki ağaç. Cismen bizdeki ağaç mı? Hep söylüyoruz. Semavi alemin ya da uhrevi alemin keyfiyeti ismen müşterektir dünyayla. Ne demek? Yani isimleri birdir. Cisimlerin ancak, şeklini ancak Allah bilir ya da gören bilir. Ya da gören bilir. İşte cennetteki köşk, cennetteki nehir, cennetteki su, Bütün bunlar ismen müşterektir dünyayla, ancak bunların keyfiyeti, şekli çok farklıdır. İbn Abbas'tan hep zikrediyoruz. Bugün o alemde ne varsa dünyada sadece neyi var? İsmi var. O alemde ne varsa bugün dünyada ismi var. İşte bu Sidre-i Münteha öyle bir ağaç ve bu ağacın kökleri var. Bu ağacın neyi var? Kökleri var. Ve bu ağacın köklerinden ne çıkıyor? 4 tane nehir çıkıyor. Bu ağacın köklerinden 4 tane ne çıkıyor arkadaşlar? Nehir çıkıyor. Onu da bakın Buhari'nin şu rivayeti nasıl açıklamış? Kısaca rivayeti alacağız. Diyor ki aynı rivayet farklı bir lafızla gelmiş. Rufiyetu ile sidre. Sidreyi, yani Sidre-i Münteha'ya ne yaptım? Yükseltildim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fe izâ erbatu enhar. 4 tane ne vardı? Nehir vardı. Nehrani zahiran ve nehrani batina. 2 nehir açık, 2 nehir gizli. Fe amma zahiran en Nil ve Fırat. Burada da geçiyor biliyorsunuz. Açık olanı Nil ve Fırat. Ve ammel batinan, o gizli olanlara gelince fe nehrani fil cenne, 2 tane nehir nerede? Cennette. Fe utitu bi felafeti akdah. Diyor ki bana 3 tane kase getirildi diyor. Kadehun fihi leben, bir kasede ne var? Süt. Ve kadehun fihi asel, diğer kasede ne var? Bal. Ve kadehun fihi kamr, diğerinde de şarap. Fe akattu lezi fihi leben, ben süt olanı aldım. Fe şeriptu içtim. Fe kileli, bana denildi ki esabtel fıtra ente ve ümmetuk. Hem sen hem de ümmetin ne yaptın? Fıtratta isabet ettin. Yani fıtrat üzere ne yaptın? Davrandı. Ha, demek ki bu 4 tane nehir nereden çıkıyor? Sidreti Münteha ağacının neyinden? Kökünden. Evet. Ve nereye ulaşıyor? Dünyaya ulaşıyor. Ama o meseleyi açıklarken burada maddi bir anlamda bu ikisi arasında bağ kurmanın da çok doğru olmayacağı, bunun Allah Azze ve Celle'nin ilminde olduğu, Allah Azze ve Celle'nin tasarrufunda olduğu, bunu anlayabilmek için de çok fazla akıl yürütmenin ne olmayacağı, doğru olmayacağı hususunda ne yaptık? Bilgi vermiştik. Onun için oraya dönmeyeceğiz. Kayıtlara bakarsanız onu orada ne yaparsınız? Görürsünüz. Evet. Geçen ders demiştik ki Hafız İbni Hacer bu ibarede problem olduğunu bize ne yapmıştı? Söylemişti. Şimdi biz biliyoruz. Bu lafza baktığımızda bu lafızda ne var? 7 kat sema Musa aleyhisselamla görüştükten sonra onun üstüne çıkartılıyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Öyle bir alan ki bu, ancak kim biliyor bunu? Allah ve Sidret-i Münteha var orada. Halbuki biz biliyoruz ki Sidret-i Münteha ya 6. semada ya da 7. semada. Çünkü neden besleniyor? Neden besleniyor? Cennetten besleniyor. Neden besleniyor? Cennetten besleniyor. O Sidre-i Münteha'nın köklerinden de 4 tane nehir fışkırıyor. Hal böyle olunca nasıl oluyor da bu hadiste Sidre-i Münteha nerede zikrediliyor? Nerede? 7. semanın üstünde. Diyor ki Hafız İbni Hacer هَذَا مِمَّا خَالَتَ ف۪يهِ شَر۪يك غَيْرَ. Bu şeriğin, Şerik bin Abdullah'ın diğer ravilere muhalefetlerinden bir tanesi. Fe innel cumhur, çünkü cumhura göre ala enne Sidretel münteha fissabia. Ya 7'dedir. Ve inde bağlayın fissadise. Ya da kaçtadır? 6'dadır. Ve lealle fissiyak takdimen ve tehiren. Sanki diyor hadisi diyor rivayet eden ravi siyakında takdim ya da tehir yani önceleme ya da erteleme yapmıştır. Ve enne zikre sidretil münteha kable kavlihi diyor ki sidre-i müntehanın sümme ala bihi fevka zelike son onun üzerine yani yedinci semanın üzerine çıkardı cümlesinden zikredilmesi mevcuttur ki nerededir o? Ve fi rivayeti Ebi Zer. Ebu Zer rivayetindedir o. Yine Buhari rivayeti sümme urice bi sonra ne yaptım çıkarıldım diyor aleyhissalatü vesselam. Hatta öyle ki zahartu bi musteva esma'u fihi sarifel aklam. Öyle bir yere çıkarıldım ki diyor, öyle bir müstevaya, öyle bir mekana çıkarıldım ki orada neyi duymaya başladım? Kalemlerin, kader kalemlerinin gıcırtılarını. Feferaza aleyye hamsine salate. İşte orada bana Allah ne yaptı? 50 vakit namazı ne yaptı? Farz kıldı. Ha, demek ki bu çıkarıldığı o üst nokta kalemlerin gıcırtılarını duyduğu üst nokta. Ama bu hadisin siyakına baktığınızda sanki bu sidre-i müntaha mıntıkasında olmuş gibi. Demek istiyor ki Havz İbn Hacer burada diyor bu cümlenin neden önce zikretilmesi lazımdı? Sonra 7 kat semanın üstüne çıkarıldım cümlesinden önce zikredilmesi lazımdı. Delili ne? Delili diyor Havz İbn Hacer Buhari'nin aynı hadisle alakalı rivayeti. Şimdi ben hepsini getirmedim buraya. Mesela kaç numara demişiz? Mesela diyor ki aynı hadis bu arkadaşlar. Numarasını da hemen size vereyim. Enes hadisi 349. İlk rivayet bu. Anlatıyor. Sonra Musa peygambere döndüm diyor biliyorsunuz. Bu 7. semada ya da 6. sema hatırlıyorsunuz. Burada İbrahim'le Musa meselesini yazmıştık. Sonra Cebrail Sidretil Münteha'ya kadar beni götürdü. Burayı bilmediğim renkler kaplamıştı. Bu 7. sema. Daha sonra cennete girdirildim. Orada inciden gerdanlıklar vardı. Toprağı da misk idi. Ha demek ki Sidretül Münteha nerede? Cennette aynı sema. Yine aynı hadisi. Bunlar hep aynı hadis arkadaşlar. Başka bir rivayeti. Bundan sonra Cebrail onu 7. semaya yükseltti. Oradaki melekler de ona daha öncekilerin sözleri gibi söylediler. Her bir semada isimlerini söylediği peygamberler vardı. Ben onlardan 2. semada İdris'i bütün bunları söyledikten sonra en son Musa sonra Cebrail Muhammed'i ancak Allah'ın bilmekte olduğu şeylerle bu katın üstüne çıkardı. Nihayet Sidretül Münteha'ya geldi. Rabbul İzzet olan Allah ona yaklaştı ve tecelli etti. Ha, bu Sidretül Münteha'da olmuyor. Sidretül Münteha nerede? 7. semada. İşte bu aynı rivayet 7517 Kitab-ı Tevhid'deki rivayet. Aynı rivayetin 3887'si. Bakalım burada mı o? Şimdi muhtelif rivayetler var. Karışıklık olmasın. Evet, onu getirmemişiz. Aynı rivayette buradaki gibi var. O da nedir? Şu demin zikrettiğim sonra Cebrail Sidretil Münteha'ya kadar beni götürdü. Orada bilmediğim renkler vardı. Sonra cennete girdirdim. Oradan inciden gerdanlıklar vardı. Toprağa mis gidi. Ondan sonra ne yaptım? Onun üstüne çıkartıldım. Ta ki öyle bir yere geldim ki orada neyi duydum? Kalemlerin gıcırtılarını duydum. Burada herhangi bir problem yok herhalde. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer. Hani kalemler dedik ya. Ey savte kitabetil aklam. Yani kalemlerin yazarken çıkardığı sesler. Elleti tektubu o kalemler ki yazar. Ma emerallahu bihi min takfir. Takdirle alakalı Allah'ın emrettiklerini. Ve emrin ve nehin. Ve emir ve nehiyle alakalı. Sonra devam ediyor Hafız İbni Hacer. Ve fi rivayeti Meymun ibn-i Siyah an Enes indet taberi bade zikre İbrahim fissabiya fe izâ huve bi nehrin. İbrahim 7'de diyor. Ta ki orada bir ne vardı diyor. Nehir vardı diyor. Fezekere emrel kevser. Sonra sümme harece ila sidretil münteha. Sonra sidre-i müntehaya çıktı. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Ve hâzâ muvâfık lil cumhur. İşte cumhura muvâfık olan budur. Ve yahtemil en yekûnel murad bima tadammenetu hâzî rivâye minel ulûvil bâliğ li âlâ sidretil münteha ve ma tekaddeme li asliha. Yani neden burada diyor 7. semadan sonra sidre-i müntaha yükselmiştir diyor. Sidre-i münteha ağaçların en sonu ya, en yükseği ya, 4 tane nehirde onun kökünden doğuyor ya, yani burada bir mübalağa var diyor en yüksekte olması hasebiyle. Yoksa diyor sidre-i münteha nerede değil? Allah'ın arşında değil. Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz, geçen derste söyledik. Allah Azze ve Celle kaderi, takdiratı ne zaman yazdı? Kendi indindeki kitapta. Ne zaman? Mahlukatı yaratmadan önce 50 bin yıl önce yazdı. Ve o da nerededir? Nerededir? Arşının üstünde nedir? Yazılıdır. Ha demek ki Sidre-i Münteha'nın bulunduğu yer neresi? 7. sema. Ya da 6. sema. Ha. Yani rivayette bu tür neler olabilir? Takdimler ve tehirler olabilir. Aynı Buhari rivayetinde bunu ne yapıyoruz? 349'da ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz. Yani İmam Buhari bunu 349'da no'da açıkça bize ne yapmış? İfade etmiş. Gelelim şimdi konumuza. Sonra ve denel cebbar. Evet. Cebbar ne yaptı Allah Azze ve Celle? Yaklaştı. Rabbul İzzeti, İzzetin Rabbi. Allah yaklaştı. Fetedella, daha da yaklaştı. Yaklaştı, sonra daha çok yaklaştı. Yani yaklaştı derken daha da yaklaştı. Türkçe onu ifade ederken öyle diyoruz. Yaklaştı derken daha da çok yaklaştı. Fetedella daha çok yaklaştı demek. Ama denadan sonra geldiği için yaklaştı derken daha da yaklaştı. Orada F var ya. Hatta kâne minhu. Ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öyle bir mesafedeydi ki Allah nasıl? Gâbe gavseyni ev edna. Birleştirilmiş iki yay arası kadar. Hatta daha da yakın. İki tane yay. Bu yaylar neredeyse birleştirilmiş. Şu arası kadar. Hatta daha da yakın. Heh. Yani burada bir taklit metodu var. Şimdi elinizdeki nüshada doğru tercüme var. Çok enteresandır. Buhari'nin tercümesi bazen öyle yerlerde tarife imza atmıştır ki, ama bazen öyle yerlerde de ki doğruya imza atmıştır ki şaşırmamak mümkün değil. O ibareyi bulun orada, okuyun. İki ay kadar. Evet, o ibareyi bulun. İki ay kadar. Başından itibaren, ayetin başından itibaren orada vermiş. Evet, evet. Bulamadınız mı? Rabbul İzzet olan cebbar da. Evet. Yaklaştı ve tedelli etti. Daha çok yaklaşmak istedi. Şimdi bakın. Rabbul İzzet olan cebbar. Ne yaptı? Yaklaştı. Yaklaşan kim? Kim? Allah. Allah Azze ve Celle. Daha çok yaklaşmak istedi. Sonra? Ve nihayet bu suretle o peygambere parantezinde iki ay kadar yahut daha yakın oldu da. Yani yakın olan kim peygamberden? Kim? Allah. Allah Azze ve Celle. Şimdi yine Fethül Bari tercümesi muhtemelen hadisi elinizdeki tercümeye uygun bir şekilde şey yapmışlar, tercüme etmişler. Rabbul İzzet olan Cebbar, Allah yaklaştı. tecelli etti, yani daha çok yaklaşmak istedi. Ve nihayet bu surette o peygamberi 2 ay kadar yahut daha yakın oldu. Anladık değil mi? Bakın çok önemli arkadaşlar bu. Bu çok önemli. Yani Allah yaklaştı. Kime? Peygamber'e. Bu ne rivayeti? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Buhari, Müslim yetmez mi bize? Kendi başına yeter. Bakın, Suud'da basılan Kur'an mali. Yani bu Suud'da basılan Kur'an mali. Evet. Diyanet de bunu basmış. Şimdi Necm suresinde aynı ayete bakıyoruz. 525. Evet. Bakın. Sonra Muhammed'e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. Tabi burada kastettiği Cebrail. Allah değil. Çünkü bir önceki ayette diyor ki, çünkü onu güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri Cebrail öğretti. Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruldu. Sonra bakın ne diyor. Sonra Muhammed'e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş 2 yay arası kadar. Hatta daha da yakın oldu. Şimdi burada ayetin başında doğrudan Cebrail dememiş. Ama bir evvelki ayette Cebrail'den bahsettiği için sonra da Muhammed'e yaklaştı deyince anlaşılan ne? Cebrail. Peki gerçekten Cebrail'i kastettiklerinden de anlıyoruz. Bakın 18 nolu ayetten sonra bir ne getirmiş? Açıklama getirmiş. Bakın. Vahiy getiren Cebrail'dir. İşte bu melek birkaç defa asli suretinde peygambere görünmüştü. Aralarındaki mesafenin ayette de belirtildiği gibi çok yakın olduğu bir zamanda Cebrail vahyedilenleri peygamberimize bildirilmiştir. Peygamberin Cebrail'le görüşmesi Sidretül Münteha'da olmuştur. Bazıları burada peygamberimizin gördüğünün Cenab-ı Hak olduğunu da ileri sürmüştür. Sidretül Münteha son ağaç, yani yaratıklar aleminin son noktasıdır. Şimdi bakın ne diyor? Bazıları burada peygamberimizin gördüğünün Cenab-ı Hak olduğunu da ileri sürmüşlerdir. Yani demek istediği şu, yani peygambere yaklaşanın kim? Allah olduğunu da ileri sürmüşlerdir. Onu demek istiyor. Şimdi bu bazıları dediğin yani Enes bin Malik, Ebu Zer el-Gıfari ve diğerleri, yani Buhari'deki, Müslim'deki bu hadisler mi? Burada açıkça yaklaşanın kim olduğunu söylüyor. Ayette ne diyor? Diyor ki ayeti kerimede "Sümme denâ fetedella." Sonra yaklaştı derken daha da yaklaştı. Doğrudan bir fail mevcut mu? Yok. O. O zamiri. Hadiste bak söylüyor. Ayetini açıklar. Hadis açıklar işte. Ve denel cabbaru. Bakın cabbar yaklaştı. Yetmedi. Rabbul izzeti. İzzetin Rabbi cebbar. Bunun Cebrail olmadığı kesin. Peki kime yaklaştı? Cebrail'e de değil Allah. Hatta kâne minhu. Yani peygamberden idi. Kâbe kavseyni ev edna. İki ok arası ya da daha yakın. Bak rivayet bunu açıkça ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ama ayetin tercümesinde görüyorsunuz bazıları dediği sanki böyle bir iki tane alim. Halbuki Buhari ve Müslim'de bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmış? İfade etmiş, açıklamış. Elinizdeki Buhari tercümesinde de ayet doğru tercüme edilmiş bakın. Bakın ayet doğru tercüme edilmiş elinizdeki Buhari tercümesinde. Fetül Bari tercümesinde de doğru. Çünkü niye? Orada tarif edemez ki onu. Hadisle açıklanmış çünkü ayet. Ama burada hadis zikredilmediği için. Yani böyle yapması ne? Doğal. Sidret-i Münteha diyor mesela. Hiç alakası yok. Sidret-i Münteha değil. Daha üst bir nokta bu. Birazdan gelecek. Burayı anladıysak devam edelim. Bazen ayetlere böyle dikkat çekiyoruz. Yanlışlıklarına. İşte orada fe evha ila abdihi ma evha. Kuluna Allah ne yaptı? Vahyettiğini vahyetti. Burada Cebrail olmadığı da kesin ayetin devamında. Kuluna diyor. Cebrail'e kulunu der mi? Yani ne diyor? Sümme denâ fetedellâ, yaklaştı derken dağda yaklaştı Allah. Fekâne kâbe kavseyni ev ednâ, peygambere o kadar yaklaştı ki birleştirilmiş ikiye arası kadar, hatta daha da ney? Yakın. Fe evha ilâ abdihi. Sonra ne yaptı hemen? Kuluna vahyetti. Ney? Ma evha. Vahyettiğini vahyetti. Yani birazdan aynı ibareyi hadiste de göreceksiniz. Her zaman söylüyoruz. Ayeti ayetle ya da ayeti hadisle açıklayacağız. Diyor ki Hafız İbn Hacer, ve fi rivayeti Meymun İbn Siyah, Meymun İbn Siyah'ın rivayetini, an Enes, Enes'ten fedena rabbuke azze ve celle. Bak, zamir kime dönüyor? Peygambere. Ve Rabbin yaklaştı. Rabbin azze ve celle. Tarifi mümkün mü? Rabbin yaklaştı. Rabbin. Fekâne kâbe kavseyni ev edna. İki ney? İki ney? Ya yarısı ya da daha az. Ve fi rivayet el Beyhaki, Beyhaki'nin rivayetinde min tarik sabit el Bunani, sabit el Bunani'den gelen, an Enes, Enes'ten fedena, sonra yaklaştı, fetedella derken daha da yaklaştı, fe evha ila abdihi ma evha, kuluna vahyettiğini vahyetti. Ve fi rivayeti Ebi Said, Ebi Said el-Hudri rivayetinde elleti ravaha el-Beyhaki ve gayruhu, Beyhaki ve diğerlerinin rivayetinde ve kâne beyni ve beynehu, beyni, benimle Allah arasında diyor, diyen kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gâbe gavseyni evetna, İki yay arası kadar ya da daha da yakın bir ne vardı? Mesafe var. Sonra diyor ki ve zekere Suyuti, Suyuti zikretti. Tabi bunu bizim müellifimiz zikrediyor. Enne İbn Merdivey, İbn Merdivey ahrece hadis Enes, Enes hadisini rivayet etti. Min tarik Kesir İbn El Huneys, Kesir İbn Huneys'ten ve fihi fetedella. Sonra derken daha da yaklaştı. Fekâne kâbe kavseyni ev edna, birleştirilmiş iki yay arası kadar ya da daha yakın. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا, ve ne yaptı Rabbin? Kuluna vahyettiğini vahyetti. Yani bunları niye zikrettik? Burada yaklaşanın kim olduğunu, Allah olduğunu açıkça söylüyor. اِذَا جَاءَ النَّاس بَطَلَ الْقِيَاس, değil mi? Nas gelince kıyas ne olur? Batıl olur. Allah'ın yaklaşması. Evet. Şimdi Hafız İbn Hacer bir ibare alıyor. Diyor ki Galel Hattabi, Hattabi dedi ki diyor, Hattabi Türk asıllıdır. Leyse fi hadel kitab, yani Sahih Buhari, Sahih Buhari'de hadis eşna zahiran, açıkça şenaat babıyla, gariplik babıyla, akıllara mütearızlık, akıllara aykırılık babıyla ya da yaygara babıyla bu hadisten daha neyi yoktur? Açığı yoktur. Başka? وَلَا اَشْنَا مَذَاقًا مِنْ هَذَا الْفَصِلِ, yine bu fasıldan yine bir şeyin neyini, tadını kaçırmada, bir meselenin tadını bozmada bundan daha açığı da yoktur. Reddediyor yani. Diyor ki yani Buhari'nin sayısı çok güzel ama bu hadise gelince şu hadis diyor Buhari'nin tadını da bozuyor, heybetini de bozuyor. Şenaat var diyor içinde. Niye? Fe innehu, çünkü bu hadis yaktadıyı gerektiriyor, tahdidel mesafe, mesafe tahdidini. Çünkü Allah'la Muhammed arası. Şura mesafe. Diyor ki bu hadis diyor mesafeyi gerektiriyor. Mesafenin tahdidini. Beyne ahadil mezkureyn ve beynel ahar. İki şey. Zikredilen iki şey ve diğeri arasında. Yani burada kimi kastediyor? Allah'la Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. Demek ki Hattabi bile bunun Cebrail olmadığına kani. Hattavi bile kani. Eş'ari ama kani. Değil diyor. Cebrail değil çünkü açık diyor hadiste. Şimdi Cebrail'e yaklaşsa ne olur ki? İsterse kol kola girsin. Problem yok. Başka bunu gerektiriyor. Ondan dolayı başka ve temyize mekani kulli vahidin minhuma. Onlardan her birinin neyinin? Mekanının neyi temyizi seçilmesi, açıkça ayırt edilmesi. Hâzâ ilâ mâfî ettedelli. İşte buna da şunu kat bir de, o sonra daha da yaklaştı ya, işte o daha da yaklaşma içinde olan şey minet teşbih, teşbih ve temsil lahu bir şey ya da bir şeyle ona misal getirme, ellevi öyle ki taallaka min fok ila esver, ne yapar? Yukarıdan aşağıya doğrudan nedir bu? Taalluk eder, bağlantılıdır. Yani neyi kastediyor? Yani ha yukarıda olmuş, ha aşağıda olmuş. Bizim zihnimiz açısından bu nedir? Birdir. Problem Allah'la Muhammed arasında mesafenin tayini, iki her birine ait neyin? Mekanın tahdidi, ayırt edilmesi diğerinden. Üçüncü olarak da tedellinin, daha da yaklaşmanın içinde ne olması? Teşbih ve temsil olması diyor. Sonra sümmahtare enne hadel hadis rüya mena. Sonra diyor ki ya bu zaten diyor uykuda olmuş bir rüya. Ya da halbuki uykuda olmadı. Ne dedik bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nasıl yaşadı? Ruh ve bedenen ve uyanıkken. Ve uyanıkken, yani uykuda deyince çıkıyor işin içinden. Ev ya da diyor enne enesen ya da Enes bin Malik hakahu rivayet etti, bunu hikaye etti. Min tilkai nefsihi eûzu billah. Kendi nefsinden. Kendi nefsinin ona verdiklerinden. Kendi nefsinin onu konuşturduklarından. Enes bin Malik. Niye? Lem yazuhu ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz'e onu açıkça nispet etmemiş ki diyor. Halbuki birazdan değineceğiz. Sahabenin mürseli ne konumundadır zaten? Merfu konumundadır. Usulli bir kaidedir bu. Şimdi cevap. Ekul. Derim ki diyor ben. Amma kevnu hazel fasıl şeni'an zahiren ve mezakın. Bu bölümün, bu faslın, bu konunun açıkça şenaat olması ya da açıkça Buhari'nin tadına aykırı olması, فَذَٰلِكَ ف۪ي نَظَرِ الْجَهْمِيَّ. Bu Cehmiye'ye göre böyledir. Cehmiye'nin nazarında böyledir. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُونَ كَلَامَ Allah, ki o Cehmiye Allah'ın kelamını tartarlar ve kelame rasulihi Resulünün sözünü tartarlar, bima يَظُنُّونَهُ بَرَاه۪ين اِنْدَهُ, kendi katlarında delil olarak sandıkları neyle? Şeylerle. Yani Allah'ın kelamını ve Resulünün sözünü Cehmiye neyle tartıyor arkadaşlar? Evet. Kendi nazarlarında, kendi katlarında delil olarak ortaya koydukları ve delil zannettikleri şeylerle. Vehiye mücerret şubuhat. Oysa bu açıkça ne? Şüpheler ve evham, vehimlerdir. Ya da ev yezinune kelamallah ve rasulehu, ya da Allah'ın ve Resulünün kelamı tartıyorlar neyle? Bir ezvakihim, zevkleriyle. Yani zevk derken kendi görüşlerini kastediyor. Evet. Ve hâzih şenâ elleti yazunnuhel hattâbi. Bu şenâti, yani Hattâbi'nin ortaya koyduğu, zannettiği şenâti ki afallahu annâ ve anhu, Allah onu da bizi de affetsin. Gat teridu levkâne mâ yaktassullâhe. Bu varit olabilir. Eğer Allah'a has bir şeyse. Nasıl? Minel ef'al ve sıfat. Fiillerden ve sıfatlardan ala vıfki mezak ehli ta'til ve mezhebi. Yani muattılanın, ta'til mezhebinin ve onlara muvafakat edenlerin Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden ve sıfatlarından ispat ettikleri şeye ne yapar bu? Uyar. onunla muvafıktır. Ve kıyasatihimil faside, yine onların fasit kıyasları. Çünkü biliyorsunuz onlarda ihtiyari ve zati sıfat ayrımı yok. Birazdan değineceğiz ne olduğuna. Geçen ders değinmiştik. Amma izâ kânel abdu munkaden, bakın cümlelere. Eğer kul teslim olmuşsa, neye? Limâ câe bihir Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin getirdiği şeye. Ve mukinen, hakkıyla inanmışsa, bi enne Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resûlü, âlemu billah, Allah'a daha iyi bilir. Ve ahşâ lehu, ondan daha iyi korkar. Min kullin nasi katibeten, bütün insanlardan daha çok Allah'ı daha iyi bilir, ondan daha çok korkar. Kesin olarak böyle. Ve ennehu, yine Allah, akderuhum alel beyan, beyanı en kadir, vel ifsah, fesahati en kadir, amma yürüydü, istediği şeyle alakalı. Yani Allah bir şey isteyecek, onu konuşacak, söyleyecek, ondan daha iyi bunu ifade edecek, ondan daha iyi bunu fasih bir dille söyleyecek var mı? Yok. Ve huve eyvan, yine o Allah ki, ensahuhum lil umme, ümmete en çok nasihat eden, ve ahrasuhum ala hidayetiha, ve ümmetin hidayetine en fazla ne yapan? Hırs güden, değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam. İza kânel abd, eğer kul, mukinen bizalike kullihi, bütün bunlara inanırsa, felen yekune hazel fasıl ve emsalehu, ne bu fasıl ne de bunun misalleri olmaz. Mimma ca'e bihir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin getirdiği şeylerden, şenian, şenaat, la zahiran, ne açıkça ve la mezaka, ya da açık olmadan tada aykırı. Kemaze amel Hattabi, Hattabi'nin iddia ettiği gibi. Yani ne demek istiyor? Tabi biz kelime kelime anlam veriyoruz, anlaşılsın diye. Yani demek istiyor ki, bu açık şenaat olmak, açık aykırılı olmak, açık Buhari'nin ruhuna tadına aykırı olmak, bunların hepsi safsatadan ibaret. Sonra devam ediyor. Ve amma muhaveletuhu etta'an fi ravil hadis, Enes ibn Malik, hadisin ravisi Enes bin Malik'e ta'an etmedeki o çabası Hattabi'nin, radıyallahu anh, Allah Enes'ten razı olsun, ve ennehu innema hake hazel kavl min indi nefsihi, ki ne diyordu bu sözü, ne yapmıştı Enes bin Malik, kendi nefsinden söylemişti. Ve gassebaka en kale fi Abdullah ibn Mes'ud misiller, daha önce biz bunu almıştık diyor, hatırlayacaksanız aynı sözü hatta bir kim hakkında da söylüyordu, Abdullah ibn Mes'ud hakkında da söylüyordu. Yani bir şey eğer mezheplerine aykırıysa, sahabeye bile ne yapabilirler bunlar? Sataşabilirler arkadaşlar. Evet. Ve hâzâ zelletun minhu azîm. Bu Hattabi'den çıkan çok büyük bir zelle. Ve huruç an nehci ehlil hak. Hak ehlinin menhecinden çıkış. Ve hâzâ mâ yetemennâhu kullu zındık. Bunu her zındık temenni eder. Ve rafizi habis, ve pis rafizi ne yapar? Temenni eder. Niye? Hatta yetesenna lehum, ta ki böylelikle yol bulsunlar, neye? İptalü şer kullihi, bütün şeriatı ne yapmaya? İptal etmeye. Sonra devam ediyor. Leenne kulle ahadin, çünkü her insan, yumkinuhu, mümkündür onun için, en yekule maşa istediği şeyi, izen fetaha hazelba, eğer bu kapıyı açarsa, her insan için ne vardı? İstediği şeyi, yani bu Enes bin Malik'in kendi nefsinden, o Ebu Hureyre'nin kendi nefsinden, o Cabir bin Abdullah'ın kendi nefsinden, o İbni Ömer'in kendi nefsinden. Ve huve ta'nu fis sahabe, bu sahabeye ta'andır, sataşmadır. Bi ennehum lem yefhemu ma yekulun, çünkü böylelikle şunu dersin, sahabe söylediği şeyi ne yapmamıştır? Anlamamıştır. Ve yenkulun el batıl, başka batılı nakletmiştir. Ve dalal, başka sapıklığı nakletmiştir. Kemâ huve muktada kavlil Hattabi. Bu Hattabi'nin sözünün gereğidir. Hani o Buhari'nin bu rivayetinin gereği diyordu ya Hattabi. Şimdi müellif de ona cevap veriyor. Senin sözünün gereği diyor. Sen bırak Buhari'yi. Sahabenin söylediği şeyi anlamaması, batıl ve sapıklığı nakletmesi demektir. Sonra diyor ki: "Ma enne kavlehu, Onun sözü Hattabi'nin. Hâzâ hilâf mettefak aleyhi eyyimmetül İslam minel muhaddisin vel fukaha. Hadisçilerden ve fakihlerden İslam ümmetinin imamlarının ittifak ettiği şeye de aykırıdır. Niye? Ve enne mursele sahabi, sahabenin mürseli. Yani ne demek sahabenin mürseli? Doğrudan sahabe peygamber dedi ki demese bile, bir meseleyi kendi ne yapsa söylese, lehu hukmul ittisal. O muttasıl rivayet gibidir. Yani peygamber söylemiş gibidir. Niye? Leennehu çünkü la yahlu hali olmaz. İmma en yekune ravahu an sahabiya, başka bir sahabiden o sahabi onu rivayet etmiştir. Ev semya'ahu minel rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da kimden işitmiştir onu? Peygamber Efendimiz'den. Sahabenin hepsi nedir? Udul. Ne demek udul? Adil. Adaletli ittifak var. Ehl-i sünnette ittifak var. Ve kezalike yine tanuhu fi Şerik bin Abdullah, yine Hattabi bunu yaparken Şerik bin Abdullah'a da tan etmiştir ravi. Enes'ten rivayet ediyordu ya, hatırlıyorsanız derslerde almıştık onu. Gayru makbul. Makbul değil bu iddia. Bel huve hilaful hak. Aksine bu hakkın hilafına. Neden? Neden? Diyor ki Gale Ebu'l-Fadl İbn Tahir el-Makdisi, bu büyük bir alim, İbn Tahir el-Makdisi dedi ki Ta'lilul hadis bi teferrüt şerik. Bu hadisi diyor şerikin tek başına rivayet etmesini illet olarak göstermek, hastalık olarak göstermek ve dava İbn Hazm ve İbn Hazm'ın şu iddiası ennel afat minhu. Bu hadisteki problemler kimden? Şerik bin Abdullah'tan demek şeyun lem yusbak iley. Bunu daha önce kimse ne yapmamıştı? Söylememişti diyor. Fe inne şeriken, çünkü şerik kabilehu eymetül cerh ve ta'dil. Cerh ve ta'dil imamları onu ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Ve vessakuhu siku olduğunu söylemişlerdir. Ve revu anhu, ve ondan rivayet etmişlerdir. Ve edhalu hadithahu fi tasanifihim. Ve hadislerini musannafatlarında ne yapmışlardır? Zikretmiş, koymuşlardır. Vahdeccu bihi, şerikle hüccet getirmişlerdir. Ve revu Abdullah ibn Ahmet eddevrati. Abla İbn Ahmet Eddevrati rivayet etti ve Osman İbn Said Eddarimi, Osman İbn Said Eddarimi de rivayet etti ve Abbas Edduri, Abbas Edduri de rivayet etti. An Yahya İbn Ma'in, Yahya İbn Ma'in'den ki müteşeddiddir. La be'se bihi. Bir be'si yoktur. Yani la be'se bihi Yahya İbn Ma'in de sika. Yani ne demektir? Güvenilir. Sonra Gale İbn Adi. İbn Adi dedi ki meşhur min ehlil medine. Şerik çok meşhur bir ravidir. Medine ehlindendir. Haddese anhu Malik ve gayruhu. Ondan İmam Malik ve diğerleri rivayet etmiştir. Minessikat. Sikalardan. Güvenilir ravilerden. Ve hadisuhu ve hadisi şeriki izâ revâ anhu sika, kendisinden eğer sika bir ravi ne yaparsa, hadisi rivayet ederse la be'se bihi. Alınır. İlla en yervi anhu daif. Ancak kendisinden kim rivayet ederse alınmaz? Zayıf bir ravi rivayet ederse. Ki burada Gale İbn Tahir diyor ki ve hadisuhu hâzâ, bu hadisi ravâ anhu sika, ondan sika bir ravi rivayet etmiştir. Kim o? O Süleyman İbn Bilal. Bakın göreceksiniz senedine. Süleyman bin Bilal rivayet etmiştir. O güvenilir bir ravidir. Sümme inne şeriken, sonra şerik lem yenferit bihâzel laf kemâ tekaddem, bu lafızda infirat etmemiştir şerik. Hatırlıyor musunuz? Daha önce burada üstüne basa basa ne yapmıştık? Söylemiştik değil mi? Şeriye muvafakat eden Katade İbn Diame Es-Sedusi vardı. Hatırlıyor musunuz? Katade İbn Diame Es-Sedusi vardı. Onu geçen ders ne yapmıştık? Almıştık. Gelelim. Ha, demek ki senet açısından ne Enes bin Mali'ye taan ne de Şerik İbni Abdullah'a taan onların menfaatine değil. Yani hadis ilmine aykırı. Ancak Hattabi'nin inne zelike yaktadı tahdidil mesafe beyne ahdil mezkureyn ve beynel ahar. Bu ne yapar? Allah ile Muhammed arasında mesafenin tahdidini gerekli kılar. Ya da onlardan her birinin mekanının ayırt edilmesini sağlar. Meselesine gelince fecevabu. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bunun cevabı enne kesiran minen nusus. Nasların pek çoğunda fi kitabillahi ve sünneti rasulihi, Allah'ın kitabında aleykümselam ve Resulünün sünnetindeki naslara bir bakalım. Çoğu taktadî zâlike, zaten bunu gerekli kılar. Bel tedullu aleyhi nassan, aksine nasla açıkça ona delalet eder. Ve gassabaka fî bâbi kavlihi teâlâ. Allah'ın şu fermanının babında aldığımız rivayetlere bir baksak. Ve kâne arşuhu alelmâ. Allah'ın arşı su üzerinde. Oradaki rivayetlere bir bakın. Allah'ın arşı su üzerinde. Aldık ya o babı. Orada mesafelerden bahsedilmiyor muydu? Birinci kat semayla, ikinci kat sema, ikinci kat semayla, üçüncü kat sema, üçüncü kat semayla, dördüncü kat sema derken sonra üstünde su vesaire vesaire. Sonra arş. Hatırlıyor musunuz? Diyor ki min zikri bazı nusus fi zelike. Yani bu husustaki zikirde naslar ve bazı akval eimmetis selef, yine selefin sözleri, imamların ma fihi mukni'un limen yuridul hak. Hakkı isteyeni zaten ikna eder. Evet. Hakkı talebeni ikna eder. Ve ammel mukabir, kibirlenen, vaddal, sapık olan fela hilete fihi, hiçbir kaçışı yok. İlla talebel hidayelehu min Allahü Teala. Sadece onun Allah'tan neyi talep etmesi lazım? Hidayeti talep etmesi lazım. Sünne mefhumu hazel kavl nel hattabi. Sonra şu Hattabi'nin sözünün anlamına bir bakalım. Ennehu la temyize beyne mekanil halik vel mahluk. Yani halikle mahluk arasındaki mekanın neyi yoktur? Ayırt edilmesi yoktur. Vela mesafete, mesafesi yoktur. Vela tahdide, tahdidi yoktur. Ve hâzâ, bu söz la ya'du emreyn la thâlife lehumâ. İki ihtimali vardır. Üçü yoktur. Bir, imma en yekûne rab teâlâ hâlen fil halk. Ya Allah mahlukatın içine karışmıştır. Ve müdâhilen lehum, onların içine girmiştir. Fehuve fî kulli mekân. Yani Allah her yerdedir. La yahtasu bihi mekan dune ahar. Diğer bir mekanın, öbür mekanın hiçbir farkı yoktur. Çünkü Allah her yerdedir. Hatta ecvafil hayvanat, hatta hayvanatın içinde, bağırsaklarına kadar. Yine ven nas, yine insanların içinde. Vel emkinetil habife, yine pis mekanların içindedir. Ve hâzâ mezhebul hululiye. Bu vahdeti vücutçuların mezhebidir. Ellezîne ki onlar hum min edalli halkillah. Allah'ın en sapık insanlarıdır. Ve eb'adihim an marifetillah. Allah'ı bilmekten en uzak olanlardır. Sonra ve temyiz beynehu ve beyne halkihi. Yine Allah'ı diğer mahlukatından ayırt etmeden en uzak olan insanlardır. Ve hâzâ gâyetül kufri ve müntehâhu. Bu küfrün son noktası ve nihayetidir. Yani ne demek istiyor? İki şey. Ya Allah her yerdedir, ya da اَثَّانِ اَنَّهُ لَا مَكَانَ لِلّٰهِ aslen. Ya da Allah'ın hiçbir mekanı yoktur. Ne demek? Diyor ki وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَكَانَ. Allah'ın eğer kimse, herhangi birinin bir mekanı yoksa, Allah bimana, yani o şu manadadır, اَنَّهُ لَيْسَ ف۪ي جِهَتٍ, yani o herhangi bir yönde, cihette değildir, yani bimana فَهُوَ عَدَمٌ لَا وُجُودَ لَهُ. O yoktur, vücudiyeti de mevcut değildir. Vel ademu huve ilahul muattila vel melahide. Yokluk da kimin ilahıdır? Muattılanın ve mülhitlerin. Hep söylüyoruz. İbn-i Teymiye ne diyor? El müşebbihu ya'budu sanemen. Müşebbih neye tapar? Puta. Vel muattilu ya'budu ademen. Muattil neye tapar? Yok. Yani demek istiyor ki, yani Halik'in mekanı ile mahlukun mekanı arasında bir ne yoktur? Ayırt etme yoktur. Yani mesafe yoktur, tahti yoktur. Üç şeyden iki şey gerektirir bu söz. Ya Allah her yerdedir, ya Allah hiçbir yerde değildir. Evet. Diyor ki daha sonra, ve ma'lum thubuti vasfillahi teala bil kurb. Oysa diyor, Allah'ın diyor kurbiyetle vasfı nedir? Malumdur değil mi? Yakın olmakla neyi? Vasfı. Ne demek yakın olmakla vasfı? Yakındır. Onu aldık hatırlıyor musunuz? Ta ki Allah perdesini ne yapar? Koyar, örter rivayetini de aldık. Birazdan işaret edeceğiz. Kurb. Allah'ın yakın olması. Başka? Veddun. Yine o da ayrı bir ne? Yakınlık. Bu hadiste geçtiği gibi. Bunlarla Allah muttasaf. Min bazı halkıya Allah bazı kullarına ne? Yakın değil mi? Hem kurplu hem de dünü sıfatıyla. Birazdan açıklayacağız onu. Zaten dünü açıklamıştık. Kema kâle teâlâ. Allah'ın dediği gibi şu ayetinde. Ve izâ se'leke ibâdi annî. Kullarım bana ne yaparlarsa? Kullarım sana beni sorarlarsa. De ki fe inni garib. Ben onlara yakınım. Ucibu davete dâi izâ da'an. Bana dua edenin dua ettiği anda ona ne yaparım ben? İcabet ederim. Yine malum ayet. Bakara suresi 186. Ve fis sahihayn. Buhari Müslim rivayeti. Min hadifi Ebi Musa el-Eş'ari. Lemma rafu asvatuhum bit tekbir. Haçta seslerini tekbirle yükselttiklerinde. Gâle lehumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları hep aldık. Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki. İrbav ala enfüs. Nefislerinize acıyın. Fe innekum la tedaune asam. Siz ne bir sağır dil size ve la gayben ne de bir gaybe dua etmiyorsunuz. İnnellezine tedun kendisine dua ettiğiniz semiun basirun garibun. İşitendir, görendir, yakın olandır. Öyle ki akrabu ila ahadikum sizden birinize daha yakındır min unuki rahiletihi. Bineğinin boynunda. Açık. Burada bir problem yok. Gale Şeyhülislam, Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki Kurbullahu Subhanehu Allah'ın yakın olması ve dunuvvehu dunvu o da yakınlık demek, yaklaşmak demek min bazı mahlukati bazı mahlukatına la yestelzim şunu gerekli kılmaz en tahru zatuhu min fevkil arş. Allah ne yapmıştır? Arşının üzerinden yani burası çok önemli. Arşından zatını hali kılmıştır. Evet. Şimdi anlayın diye anlatıyorum. Yoksa teşbihte hata olmaz. Anlatın diye anlatıyorum. Allah arşın üstünde değil mi? Dünya seması. Burada 7 sema daha var. Ne yapıyor? Nüzul ediyor değil mi? İniyor değil mi? Nereye? Dünya semasına iniyor Allah. Heh. Yine bazı kullarına daha yakın oluyor. Yukarı çıktıkça Allah'a yakınlaşma artar. Biz çıkabiliyor muyuz yukarı? 7. kat semada Musa var yakın. Ama peygamber daha da üste çıkmış. Peygamber ondan daha yakın değil mi Allah'a? Ya da İdris Aleyhisselam mı yakın, Musa mı yakın? Musa yakın, daha yukarıda. Demek ki ya Allah'a yakın olma yukarı çıkmayla mümkün ya da Allah'a yakın olma Allah'ın aşağı inmesiyle, nüzulüyle mümkün. Mesela Arife Vakfesi. Ya da gecenin son üçte birlik kesimi. Allah'a daha yakınsın gecenin son üçte birlik kesiminde. Bunları iyi anlayın. Ya da secdede Allah'a daha yakınsın. Mesela secdeye gittin mi kıyamda olduğundan daha çok Allah'a yakınsın. Ben demiyorum. Kim diyor? Allah Resulü. Bazı örnekler vereceğiz. Şimdi diyor ki işte diyor Allah nüzul ettiğinde yani yakın olduğunda bize Allah'ın arşı boş kalmaz. Allah'ın nüzul etmesi ya da bize yakın olması, yaklaşması Allah'ın arşının Allah'tan boşaldığına delalet etmez. Bu bunu gerekli kılmaz. Birileri öyle diyor. Madem Allah gecenin son üçte birlik kesiminde iniyor, dünyada da her yerde sonun gecenin son üçte birlik kesimi ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Demek ki Allah'ın arşı boş kalıyor. Allah arşına çıkmaya vakit bulamıyor. Tamam? Sapık. Yani bunu gerekli kılmaz diyor. Birazdan açıklayacağız. Bel huve fevkal arş. Aksine Allah nerededir? Arşın üstündedir. Ve yakrubu min halkihi keyfeşa. Nasıl isterse mahlukatına öyle yaklaşır. Kema kale zelike, bunu dediği gibi kimin? Men kalehu mine selef, seleften diyenlerin dediği gibi. Bakın şimdi arkadaşlar, çok enteresan ifadeleri var Şeyhülislam'ın. Ben okuduğum zaman emin olun tüylerim diken diken oluyor. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye çok muhteşem bir alim. İlmini akılsız erdirmek mümkün değil. Bakın şimdi. Tebeyyene zelik, diyor ki bu açıkça belli olursa diyor. Hani hadis var ya, İnnallaha Teala yednu aşiyete arafetin. Allah ne yapar? Aşiye ne? Akşamı değil mi? Arafat akşamı ne yapar? Ne yapar? Kuluna, yani kullar oradaki topluluğa ne yapar? Yaklaşır. Ve yubahil melaikete bi ehli arafa. Arafat ehliyle meleklere karşı ne yapar? Övünür. Bak yaklaştı Arafe günü Allah. Diyor ki fehâzel kulluhu, bu yaklaşmanın hepsi hasun fî bâdil ahval dûne bâz. Her zaman değil. Bazı zamanlar diğer zamanlara göre daha çok ne yapıyor? Yaklaşıyor. Sonra bunları söyledikten sonra bununla alakalı rivayetlere yer veriyor. Diyor ki feizâ tebeyyene zâlike. Bu açıkça belli olduğuna göre feddai ve sacit, dua eden ve secde eden, yüveccih ruhahu ilallahi teala, ruhunu nereye yönlendirir? Allah'a. Ve ruh leha uruc, ruhun neyi vardır? Urucu vardır. Yunasibuha, ona münasip olan. Fetakrubu ilallah, ruh Allah'a yaklaşır bilaray, hiç şüphesiz. Bihasebi tahallusuha mineşşevâib. Neden? Tahallusuna göre, neyi? Bitirişine, neden uzak kalışına göre ruhun? Şaibelerden, yani muharremattan. Allah'ın emrettiğini yapmamak ya da nehyettiğini yapmaktan. Feyekunullah azze ve celle minha gariben. Allah o ruha yakın olur. Kurben öyle bir yakınlık ki yelzem men tekarraba. Kendisine yaklaşmak isteyene o yakınlık illa da ne olur? Lazım olur. Ve yekûne minhu kurb âhar, yine başka bir Allah Azze ve Celle'den yakınlık olur. Ke gurbihi aşiyete arafe fî cevfille. Gecenin neyinde? Karanlığında o. Ne yapan? Arafat'ta vakfeye duranlara yaklaşması gibi. Ve ilâ men tekarrebe minhu şibran. Kim ki Allah'a bir dirsek ne yaparsa, bir karış yaklaşırsa, tekarrabe minhu zira'an, ona ne yapar? Bir karışa bir dirsek. Değil mi? Ne demek istiyor? Bir dirseğe de ne? Bir kulaç. Ve nas fi ahiril leyl yekunu fi kulubihim minet teveccüh. İnsanlar diyor, geceleyin kalplerinde teveccüh olur. Ve takarrub, takarrub yaklaşma, ve rikka yumuşaklık, ma la yucet fi gayri zalikel vakt. Bu vaktin dışında, başka bir vakitte olmayan. Ve hâzâ munâsibun linuzûlihi ilâ semâid dünya. İşte bu Allah'ın dünya semasına inmesinin neyidir? Münasebetidir. Daha sonra diyor ki, hel min dâin, dua eden yok mu? Hel min sâili, isteyen yok mu? Sonra, hel min tâibi, tevbe eden yok mu? Yani burada ne yapmış bize? Bir örnek vermiş. Sonra diyor ki, başka örnekler veriyor. Şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Diyor ki ennehu yenzil, Allah Azze ve Celle iner ve la yahlu minhul arş, arşı boş kalmaz. Ve ruhul had fi bedenihi. Kulun ruhu nerededir? Bedenindedir. Şimdi bir insan düşün. Ruhun nerede senin? Bedeninde değil mi? La tezalu leylen ve neharan. Kulun ruhu bedeninde gece gündüz vardır. İlâ en yamut. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ve vaktun nev, uyuduğunda tarucu ruh yükselir. Ve gat tescudu tahtel arş. Allah'ın arşı altında ne yapar? Secde eder. Ancak vehiyellem tufarik cesedehu. O ruh cesedi terk etmemiştir. Terk etse o ceset ne yapar? Ölür. Bu nasıl oluyor? Ve kedalike akrab ma yekun min rabbihi ve huve sacid. Yine kulun Allah'a en yakın olduğu zaman ne? Secde hali. Ve ruhuhu fi bedeni. Ruhu da nerededir aynı zamanda? Bedenindedir. Ve ahkamul ervah muhalifun li ahkamil ebdan. Ruhların hükümleri bedenler hükümlerinden farklıdır. Fe keyfe bil melaike? Peki melekler olunca nasıl olacak? Fe keyfe bi rabbil alemin? Alemlerin Rabbi Allah olunca bu nasıl olacak? Bitmedi. Ve leylü yahtelifu, gece değişir. Fe yekun sülüsül leyl bil maşrik, doğuda gecenin üçte biri olur. Gable sülüsühi bil mağrib, batıdaki üçte birinden önce. Ve nuzuluhullezi, Allah'ın nuzulu. Ahbere bihi Resuluhu, Resulün haber verdi. İla sema, semaya fehula fi thulusu leylihim. Gecenin üçte birli kesiminde olur bir kısmı için. Ve ila sema haula, onlar için de. Ve fi thulusu leylihim, gecenin üçte birli kesiminde olur. La yuşriluhu şe'nun. Allah Azze ve Celle'yi hiçbir iş meşgul etmez. Ve kezalike subhanehu la yuşriluhu. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Meşgul etmez. Sem'un an sem'in. Subhanallah. Bir işitme diğer işitmeden. Aynı anda 5 milyar insanı nasıl işitiyor? Birini işitmesi diğerini işitmesine engel mi? Birini işitmesine diğeri engel oluyor mu? Birini işitmeye meşgulken diğerini işitemiyor mu? Bakın. Sonra وَلَا تَغْلُطُهُ الْمَسَائِ Meseleler de onu hataya düşürmez. بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ O Allah ki يُكَلِّمُ الْاِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَ Kıyamet günü ne yapar? Kullarıyla konuşur. وَيُحَاسِبُهُمْ Hepsini hesaba çeker. لَا يُشْقِلُهُ هَذَا عَنْ هَذَا Birine o anda hesaba çekmesi, diğerlerini hesaba çekmesine mani değil. وَقَدْ قِيلَ لِيْبْنَ Abbas İbn Abbas'a dendi ki keyfe yükellimuhum yevmel kıyame kullahum fi saatin vahide. Allah kıyamet günü bir saat içinde hepsiyle nasıl konuşacak o insanların? Gal, dikkat edin. Kema yersukum fi saat vahide. Nasıl dünyadayken bir saat içinde hepsini ne yaptı? Rızıklandırdı. Kıyamet günü de bir saat içinde hepsiyle konuşacak. Orada saat demek an demek aslında. Ben size saat olarak tercüme ediyorum. Bir anda. Bir anda. Nasıl konuşacak? Nasıl hepsini hesaba çekecek? Nasıl dünyadayken ne yaptı? Hepsini zıplandırdıysa, nasıl dünyadayken hepsini aynı anda gördüyse, nasıl hepsi aynı anda ne yaptıysa, işittiyse öyle. Sonra devam ediyor. Vallahu subhanehu fid dünya. Allah Azze ve Celle dünyada yesma'u dua edda'in dua edenlerin duasını işitir. Ve yücibus sailin isteyenlere cevap verir. Ma ihtilafi lugat dillerin ihtilafına rağmen ve fununil hacat ihtiyaçların muhtelifliğine rağmen. Vel vahid minna bizden bir tanesi gad yekunu lehu kuvve kuvveti olabilir. Semun işitebilir. Yesma'u kelame adedin kefir minel mütekellimin konuşanlardan çoğunu da işitebilir. Kema enne bazen mukri'in yine bazı okuyanlar, Kur'an okuyanlar yesmu kıraat idde pek çok insanın kıraatini ne yapabilir? İşitebilir. Lakin la yekunu illa adeden galilen bu ancak ne olur? Az bir adet olur. Galiben minhu onun yakındakiler olur. Ve la yidbi fi nefsihi kurben ve dunven o nefsinde yakınlık bulamaz ve meylen meyil bulamaz ila ba'din nas el hadirin, hazır olan insanlar, vel gaibin dune ba, yine olmayanlar. Yani şimdi şurada ben yakınımdakini işitebilirim ama biraz uzaktakini ne yapmayabilirim? İşitmeyebilirim. Hele gayip olursa nasıl olur? Ve yecudu tefavute zelike dun vel kur. Yani işte bu yakınlık dünyada da nedir? Mütevafittir. Yani değişik değişiktir. Daha sonra devam ediyor. Ve Rabb Teala, Allah Azze ve Celle vasiun alimun, vasidir, kuşatandır, alimdir. Vesi'a semahul esvat. Onun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır. Kullaha. Hepsini. Ve ata'uhal hacat kullaha. Yine Allah Azze ve Celle'nin vermesiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Yani burada çok örnekler veriyor arkadaşlar. Bize burada lazım olan ne biliyor musunuz? Niye bunu zikrettim? Hani dedik ya, yaklaştı, Allah'ın arşı boş mu kaldı? Yani arkadaşım, yani Allah Azze ve Celle bir sıfatla muttasaf değil ki. Sayısını bilmediğiniz sıfatlarla muttasaf. Yani onu öyle görmek nedir? Tamamen safsadadır. Daha sonra devam ediyor. Ve hâdâ kekurbihi ilâ Musa. Hani yaklaştı ya, bu Musa'ya yaklaşması gibidir. Lemmâ kellemehu mineşşecere. Ağaçtan Allah onunla konuştuğu zaman. Ve kâle teâlâ dedi ki ve nâdeynâhu min cânibi tûril eymen. Ve biz ona seslendik. Nereden? Tur'un sağ tarafından. Ve karrebnâhu neciyyâ. Fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık. Fısıldaşan kimse kadar. Nasıl yaklaştı Allah? Ya sen bu ayetleri red mi ediyorsun? Yani bak kurp. Evet. Sonra vennida, o seslenmek, huve ref'us saf, sesi yükseltmektir. Venneci, yaklaştırmak, yani fısıldaşan kimse kadar yaklaştırmak, huvel garib, yakın olmak, limen yükellimu, konuştuğu insanla ve yunacihi, onunla fısıldaşmaktır. Ve ekkede zelike bi kavlihi, onu da şununla teyit etmiştir. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik diyor ya, sonra onu ne yaptık bize? Fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. İşte fısıldaşan kimse kadar yaklaştık lafzıyla ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onu teyit etmiştir, zikretmiştir yeniden. Vel munadili Musa, Allah'a nida eden kimdir? Huve Rabbuhu Teala. Kimdir? Allah'tır. Ve huvel munacalehu eyvan. Yine sadece nida etmiş midir? Hayır, cevap da vermiştir. Ve kendisine nida edilen kimdir? Musa'dır. Ve nidauhu, Allah'ın nidası, seslenmesi ve münacatuhu, ve münacatı, yaklaştırması, kaimetun bihi teala, Allah'la birlikte kaimdir. Leyset mahluka, yaratılmış değildir. Munfasilanu, kendi nefsinden ayrı da değildir. Ve vakat münadatuhu ve münacatuhu, Allah'ın seslenmesi ve yaklaşması vuku bulmuştur li rasulihi Musa, Musa aleyhisselam için, fi vaktin vahidin muayyen, bir vakitte, muayyen bir vakitte. Her zaman böyle yapmış mı? Yapmamış. Ve fis sahihay min hadif ebi Musa, Ebu Musa hadisinde, Buhari ve Müslim, ennehum kânu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimize birlikteydiler diyor. Daha sonra o, siz ne bir sahar edin size, ne de gayb olana dua etmiyorsunuz hadisini zikrediyor. Yine ve fihima, yine Buhari ve Müslim'de, yekulullah teala, Allah der ki men tekarrabe ileyye şibran, kim bana bir karış yaklaşırsa, tekarrabtu ileyhi zirahan, ona ben bir dirsek yaklaşırım. Evet bak, yaklaşma. Ve men tekarrabe ileyye ziraen, kim ki bana bir dirsek yaklaşırsa, tekarrabtu ileyhi bağan, ona ben bir kulaç yaklaşırım. Ve men etani yemşi, kim ki bana yürüyerek gelirse, eteytu herveleten, ben ona koşarak gelirim. Bunlar hep nerede? Hadislerde zikrediliyor. Diyor ki vellezine yusbitune takribahu el ibad ila zatihi. Şimdi bu çok önemli bakın. Bu çok çok önemli. Evet. Diyor ki vellezine yusbitune takribahu, yani el ibad ila zatihi. Şimdi Allah'ın kullara yaklaşması. Üzerinde ehl-i hadiste ittifak var. Ama bazıları diyor ki kullar Allah'a yaklaşıyor. Yani yaklaşmayı kime döndürüyorlar? Kula. Diyor ki kulların Allah Azze ve Celle'ye yaklaşması ya da yaklaştırılmasını ispat edenler وَوَوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ bu bilinen bir sözdür. لِسْسَلَفْ سَلَفْتَنْ وَالْاَيْمَ imamlardan وَقَوْلُ الْاَشْعَرِ imam eşarinin sözüdür ve غَيْرِهِ مِنَ الْكُلَّابِيَ kullabiyeden diğerlerinin sözüdür. فَاِنَّهُمْ onlar يُثْبِتُونَ كُرْبَ الْاِبَادِ اِلَى ذَاتِهِ onlar kulların neye? Allah'ın zatına yaklaşmasını ispat ederler. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ve kezalike yuthbitune istivahu alel arş. Yine Allah'ın arşa istivasını da ispat ederler. Bizatihi ne ile? Zatıyla. Ve nahve zalike. Yine bu meseledeki diğer naslardaki gibi. Ve lakinnehum ancak derler ki yekulun el istiva. İstiva fiilun yef'aluhu fil arş. Allah onu arş üzerinde yaptığı bir fiildir. Yani yarattığı bir eylemdir. Fesara müsteviyen aleyhi. Böylelikle ona istiva etmiştir. Halbuki bize göre istiva ona ait bir sıfattır. İstediği zaman bunu ne yapmıştır? Yapmıştır. İstiva mahluk değildir. Ve amma dunuvvehu ve takarrubuhu Allah'ın yine dunuvve yaklaşması min bazı ibadihi bazı kullarından. Bu değil. Bu. Çünkü eşariler ve diğerleri kulların Allah'a yaklaşmasını ispat ediyorlar. İstivayı da ispat ediyor Allah'ın arşı istivasını. Ama Allah'ın kullara yaklaşmasına gelince فَهَذَا يُثْبِتُهُ مَنْ يُثْبِتُ قِيَامَ الْاَفْعَالِ الْاِخْتِيَارِيَ بِنَفْسِهِ Allah'ın ihtiyari fiillerini nefsi için ispat edenlerin hepsi bunu ispat ediyorlar. Geçen dersi hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz geçen dersin sonunda verdiğimiz bilgileri? Zati sıfatlar ve ihtiyari sıfatlar. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Şimdi diyorsunuz ki hocam Allah arşa ne? Müstevi. Arş yokken Allah neredeydi? Cevap. Olduğu yerdeydi. Ve Allah kulu. Arşı Allah yaratmış. Yarattıktan sonra semavat ve arzı yaratmış, ona istiva etmiş. Yani Allah Azze ve Celle bu sıfatını, yani istiva sıfatını, arşı istiva sıfatını ne zaman gerçekleştirmiş? Arşı yarattıktan daha sonra, yedi kat semayı ve arzı 6 günde yarattıktan sonra. Böyle bir soru sorulmaz ki. Meşiyetle alakalı bu. Bu da devam ediyor. Ve meciyehu yevmel kıyame, kıyamet günü gelmesi. Kıyamet günü ve ca'a rabbuke vel meleku saffen saffa. O gün Rabbin ve melekler saf saf gelecek. O gün gelecek ama. Kıyametten önce Allah'ta gelme yok mu? Soruya bak. Allah görülecek şeyleri yaratmadan önce görmüyor muydu? Duyulacak şeyleri yaratmadan önce duymuyor muydu? Sonradan mı kazandı bunları? Haşa kella. Ve nuzuluhu yine nuzulu ve istivahu alel arş. Bunlar ihtiyari. Ve hâzâ mezhebu eyyimmetis-selef. Bu selef imamların mezhebi. Halbuki Hanbelilerden bir kısmı bu sıfatlara ne diyordu? Zati değil mi? Ebu Yâle el-Ferrâ gibi. Ah bu Hanbeliler yok mu? Evet. Sonra ve ehlül hadis. Hadis ehlinden ve nakil anhum bizalike mütevatir. Onlardan bu ustaki nakiller mütevatirdir. Ve evvelü men enkere hâzâ fil İslam el cehmiye. Bunları ilk inkar eden cehmiyedir ve men vâfakavun ve onlara muvafakat edenlerdir. Ve sebete fis sahihayn min hadis İbni Ömer. Buhari ve Müslim'de İbn Ömer hadisinden şu sabittir. Semiyetün Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimiz'i işittim. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Yednu ahadukum min Rabbihi. Sizden biriniz Rabbine yaklaşır. Hatta yeda aleyhi kenefehu. Ta ki Allah onun üzerine neyini koyar? Perdesini koyar. Fegul Allah der ki amilte keda ve keda. Fulan fulan günahları işledin mi? Fegulü na'am. O ne der? Evet. Daha sonra günahlarını ikrar ettirir. Sümme yekul der ki İnni setertu aleyke fid dünya. Dünyada bu günahını gizlemiştin. Ve ene avfiru halekel yom. Bugün ne yapıyorum? Onu bağışlıyorum. Ve fi lafsin, aynı hadisin diğer bir lafzında yu'ta bil mu'mini yevmel kıyame. Kıyamet günü mümin getirilir. Fe yudnihullah. Allah ona yaklaşır. Minhu fe yedav aleyhi kenefuhu. Ve örtüsünün üzerine koyar. 140 no'lu hadise bakın, onun şerhinde bunu aldık. 140 no'lu hadise bakın, onun şerhinde bunu açıkça aldık. 140 no'lu hadis. Gördünüz mü? Onu aldık. Onun için tekrara gerek yok. Evet. Ebu Yala diyor ki: "Gayr-ı mumteni hamluhu ala zahiri." bu hadisi zahirine hamletmek imkansız değil. Nasıl? Ve ennehu dunubun min zatihi. Allah'ın zatına yaklaşmak bu. Açıkça. Ve kad ahaza Ahmed bi zahirihi. İmam Ahmed bu hadisi zahiriyle aldı. Ve fi rivayet Ebil Haris, Ebi Haris rivayetinde Gassalehu sordu ona. Ma mana kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin şu sözünün anlamı ne? İnnallâhe yudnil abd yevmel kıyame. Allah kıyamet günü kulunu yaklaştırır. Feyedu aleyhi kenefu ve örtüsünün üzerine koyar. Gali İmam Ahmed dedi ki huve kemâ kâl. O peygamberin dediği gibi ve nekûlu bihi aynen deriz. Yani İmam Ahmed ne yapmış? Nasına bağlı kalmış hadisi. O meseleyi ne yapmıştı? Kalmış. Allah'ın yakınlığıyla alakalı iki sıfat vardı. Bir kurt, diğeri ne? Dünû değil mi? Onu ne yapmıştık? Almıştık. Sonra hadiste diyor ki İnne ümmeteke la testati özellike. Ümmetin ne yapamaz? Buna güç yetiremez. Evet. Daha sonra diyor ki hadiste fe evhallahu fima evha. Daha sonra Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Ney? Hamsine salate. 50 vakit ney? Namaz. Ala ümmetike, ümmetine. Kulle yevmin ve leyle, her gün ve gece. Sümme hebata bihim. Sonra oradan peygamberi aşağı indirdi. Hatta belaga Musa, Musa'ya vardı. Fahbebesehu Musa. Musa onu biraz alıkoydu. Fekale dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, mâzâ ahide ileyke rabbuke. Rabbin sana neyi ahdetti? Yani ne emir ve tavsiyede bulundu? Gale dedi ki ahide ileyye hamsine salaten. Bana ne yaptı? 50 vakiti ne yaptı? Emretti. Kulle yevmin ve leyle, her gün ve gece. Diyor ki Hafız İbni Hacer vustudille bizalike, bu hadiste delalet eder yani bu tabirle, bu ifadeyi, ala azimi kadri sala indallah. Allah katındaki namazın neyine? Yüceliğine. Vel ihtimam biha, o namaza gösterilecek ihtimama. Ve enneha, o namaz ki min efdali, en faziletlilerdendir. Ma tafaddalallahu bihi ala hadihil umme. Allah'ın bu ümmete vermiş olduğu en faziletli ibadetlerden bir tanesidir. لِأَنَّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. Çünkü o namaz kulla Rabbi arasında bir bağdır. Ve kurbun minhu. O kulun kime yaklaşmasını sağlar? Rabbine yaklaşmasını. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ. Müslümana gerekir. اَنْ يَهْتَمَّ بِهَا. Namaza önem göstermesi. وَيَشْتَهِدَ فِي اَدَائِهَا. Onu edaya çalışması. فِي خُشُوءٍ ve huduril kalp. Huşuyla ve kalbin neyiyle? Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmesiyle. Ve gad kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam. İzâ hazebehu emrun. Bir iş onu sıktığında, üzdüğünde, bunalttığında fezya ile sala. Namaza kaçardı. Ve gâle Allahu Teala. Allah buyurdu ki ya eyyühellezîne âmenu. Ey iman edenler, İstainu bis sabri ve salah. Evet. Evet. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Evet. Sonra ve gale teala, Allah buyurdu ki vestainu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dinleyin. Ve inneha, çünkü o namaz lekebiratun illa alel haşi. Huşuda olanlar için çok büyük nedir o? Bir ibadet. Çok büyük bir ibadettir. Evet. Ve mimma yezidu fi ehemmiyetiha. Namazın ehemmiyetini artıran etkenlerden bir tanesi de enne Rasûle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz lem yezkur. Zikretmedi. Ennehu furiza aleyhi fi zâlikel mevkifil garib ilallah. Allah'a en yakın olduğu o mevkifte kendisine illa salah. Namazdan başka bir şeyin farz edilmediğini zikretmedi. Yani Allah'a en yakın olduğu yerde ona ne farz kılındı? Namaz. Bu da namazın ehemmiyetini ne yapıyor? Gösteriyor. Oruç öyle değil mesela. Haç öyle değil ama namaz. Allah'a en yakın olduğu yerde. Bu namazın ehemmiyetini arttırıyor. Ve kad alime Musa. Musa bildi ki ennallaha sefe yufridu aleyhi furuzan. Peygambere bazı farzları farz kılacak. Ve lihada istevkafahu. Bundan dolayı durdurdu. Ve fi zâlike beyanu nusihi. Burada Musa'nın nasihatinin beyanı ve şefkatinin ala hadihil ümme. Muhammed'in ümmetine. Fesalatullah ve selamuhu aleyhi. Allah'ın selatı ve selamı kimin üzerine olsun? Musa'nın. Ve cezahullahu hayrel ceza. Allah en iyi mükafatla onu mükafatlandırsın. Haythu cealallahu sebeben. Öyle ki Allah onu sebep kıldı. Li takfifil vacib ala hadihil umme. Bu ümmete farz kılanının 50'den kaça indirilmesinde? 5'e indirilmesinde Allah onu ne yaptı? Sebep kıldı. Sonra ne diyor Musa? İnne ümmeteke la tıstatiyu zâlike. Ümmetin buna ne yapamaz? Güç yetiremez. Ferci dön fel yuhaffif anke rabbuke ve anhum. Hem senden hem de onlardan Allah bu 50'yi ne yapsın? Tahfif etsin. Feltefeten Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz yöneldi. İla Cibril, Cibril'e. Keennehu yesteşiruhu fî zâlike. Sanki istişare yaptı Cibril'le. Fe eşâre ileyhi Cibril. Cibril ona işaret etti. Ennam, evet. İnşi'te, istersen dön. Ve hâdâ kulluhu bi iradetillah. Bunların hepsi Allah'ın iradesiyle oldu. Celle ve alâ. Fehuve celle ve alâ. Çünkü Allah ellezî elheme Musa, Musa'ya ilham etti. En yes'ele nebiyyena sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sormasını ve en ye'muraha, onu emretmesini bir rucu dönmeyle ilallah, Allah'a liyatubet tahfif. Tahfifi ne yapması için? Talep etmesi. Felhamdülillahillezî. Cümlelere bakın. Allah'a hamdolsun ki, öyle Allah ki, etemme ni'metehu ala ibadihi. Nimetlerini kullarına tamam kıldı. Ve azhara fadle evliyaihi min rusulihi. Peygamberlerinden evliyalarının da fazlını açıkça ortaya koydu. Evet. Sonra işte bizim farkımız bu arkadaşlar. Biz bütün peygamberlerin hakkını veriyoruz. Onlar arasında bir ayrım gütmüyoruz. Evet. Sonra fe'ala bihi ilel cebbar. Sonra onu ne yaptı? Cibril nereye yükseldi? Yükseltti Cabbar'a. Gördük mü? Evet. Fihi delale sariha. Bunda açık delalet var. Vadıha. Ala uluvillahi teala. Allah'ın uluvuna. Ve ennellezi yes'adu fil ulu. Ki nereye doğru çıkıyor? Yüksekliğe doğru çıkıyor. Ve yakrubu minallah. Allah'a yaklaşıyor. Ve ennellezi fissema. Semada olan. Akrab ileyhi mimmen fil ard. Allah'a yerde olandan daha yakın. Ve enne men fis sema'i sabi'a, yedinci semada olan, akrab ileyhi, Allah'a daha yakın, mimmen huve tahtehu, yedinci semanın altında olandan. Ve hâzâ emrun, bu öyle bir iş ki, fatarallahu aleyhi ibadehu. Allah kullarını o fıtrat üzere ne yaptı? Yarattı. La yünkiruhu, bunu inkar etmez illel cehmiye vel mutezile. Sadece cehmiye ile mutezile. Ve men seleke nehcuhum, ya da onların yolunu ne yapan? Benimseyen. Mimmen iştâlethumu şeyatın. Şeytanların onları kandırdığı. Fegayyarat fıtratahum. Fıtratlarını değiştirdiği. Ve züyinetlehum. Onlara tezin ettiği, süslediği neyi? Tatilullahi Teala. Allah'a tatil etmek. Neden? Amma mimma vasafe bihi nefsi. Nefsini vasfettiği şeyden Allah'a tatil etmek. Ne demek? Tatile çıkarmak mı Allah? Ne demek nasıl? Allah'a tatil etmek. Allah'ın kendisini vasfettiği şeyden. Ne demek Allah'a tatil etmek? Reddetmek. Reddetmek. Ve gassebekel kelam fî zâlike. Sonra fekâle ve huve mekânehu. Onun altını çizin demiştim hadisi okurken. Değil mi? Evet. Şimdi bakın. Diyorum ya, öyle bir tercüme etmiş ki. İsabet etmiş yani. Okuyun bakalım orayı. Evet. Peygamber dedi ki cebbar olan Allah evvelki durduğu makamındaydı. Şimdi makam değil o işte. Mekan. Evvelki durduğu mekandaydı. Duran ki? Fethül Bari'de de doğru tercüme etmiş. Bazıları burada duranın peygamber olduğunu söylemiştir. Yani mesela demişlerdi ki ezzamir ait ila Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zamir peygambere döner. Ey ve huve fi mekanihillezi, o öyle bir mekandadır ki evhallahu ileyhi fihi, o mekanda olana vahyetti gable nuzulihi ila Musa. Musa inmeden önce. Bir kısmı öyle ne yapmıştır? Anlamıştır. Halbuki sizde doğru tercüme var. Şaşırıyorum ben. Bunu almamış Kastellani'den. Kastellani bunu tahrif etmiş ama burada doğru tercümeyi almış. Evet. Ve Allah evvelki durduğu mekanda idi. Şimdi diyorlar ki ya Allah arşa müstevi, Allah arşa istiva etti diyorsunuz, Allah mekan isnat ediyorsunuz. Vallahi hadiste bak, mekan kelimesi geçmiş arkadaşlar. Geçmiş. Başa kelimede tutmuş. Bak, geçmiş. O makam demiş, yani yücelik mertebesi vermiş. Mekan geçiyor açık. Yani eğer sen Allah'ın, Allah mekandan münezzeh elbette bizim için. Yani eğer Allah zatıyla şimdi Mustafa'nın kafasının içine girdi dersen haşa kella. Mekandan münezzeh. Ama Allah yedi kat semanın üstündedir. Arşına müstevidir. Ha, bunu sen mekan anlıyorsun. Varsın mekan olsun. Bu küfür değil aslında, iman. Aksine. Ha, yani çünkü bak hadiste açıkça ne? Geçiyor. Allah evvelki durduğu mekandaydı. Tabii bu mekandan maksat, bu mekandan maksat zatıyla mahlukatın arasına karışmak değil. Biz hep şunu söylüyoruz. Hep şunu söylüyoruz. İbaremiz şu. Allah zatıyla arşına ne? Müstevi. Zatıyla mahlukatına karışmamış. Ba'inun an halkihi. Zatıyla arşına müstevi, başka zatıyla neye karışmamış? Mahlukat. Hal böyle olunca biz Allah'a sizin anladığınız anlamda mekan izafe etmiyoruz ki. Ama siz onu vahdeti vücutçulara söyleyin. Cübbemin altında ancak Allah var diyen, Hızır Allah'tan başkası değildir ki diyenlere gidin reddiyenizi verin. Bizle niye uğraşıyorsunuz? Şeyhin alnında Allah'ı tecelli ettirenler, şeyhin Allah'ın diliyle konuştuğunu söyleyenler, şeyhin Allah'ın eliyle tuttuğunu söyleyenler, şeyhin Allah'ın ayağıyla yürüdüğünü söyleyenlere gidin söyleyin. Öyle bir şey söylemiyoruz. Evet. Ne diyor? Ya Rabbi, ey Rabbim, hafif anna, bizden hafiflet. Fe inne ümmeti la testatiyu hâza. Çünkü ümmetim buna ne yapamaz? Güç yetiremez. İlâ âhirihi, yani hadis uzun. Ustudille bihâza ehlül usul. Ehl-i usul bununla delil kıldı. Neye? Alâ cevâzin nesk. Nesin cevazına? Gablet temekkün minel amel. O işi işlemeden önce. Çünkü burada 50 vakiti daha kılmadık biz. 5'e indirildi. Usul ehli de diyor ki nes vardır, hatta şu vardır. Yani uygulamadan önce de nes edilebilir. Burada olduğu gibi. 50'yi uyguladı mı ümmet? Ve ala kullin, ne olursa olsun. Fefi hâda, bunda vardır. Azimu fadlillah, Allah'ın fazlın azameti. Ve menni ala ibadi, kullarına menni. Haythu emera ve evcebe, emretti, vacip kıldı. Sümme latafe, sonra lütfetti. Fehafefe ve rahime, tahfif etti ve rahmet etti. Evet. Sümmahtebesehu Musa indel ham. Sonra 5 olunca Musa onu gene ne yaptı? Duraklattı. Fegal dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, vallahi Allah'a yemin ederim ki legad ravettü, ben tecrübe ettim. Beni İsrail'e kavmi. Kavmin beni İsrail'i, hadisin o bölümünün sonuna kadar. Hani güç yetiremiyorlar ya. Diyor ki hâzâ yedullâ alâ kemâli nushi nebiyyillah. Bu tabir neye delalet eder? Allah'ın nebisinin, yani Musa'nın neyine? Nasihatine. Ve kelimuhu, Allah'ın konuştuğu kelime olan Musa'nın nasihatine. Neye? Lihâzîl ümme, bu ümmete. Ve yedullu, yine delalet eder alâ enne beni İsrail, İsrail oğulları gad furuza aleyhim salavat, onlara namaz farz kılınmıştı. Hiye akal mimma furuza ala hazihi ümmet. Bu amma ümmete farz kılındığından daha az. Yani 5'ten de daha az. Çünkü 5'e bile ne yapamaz? Benim ümmetim, benim kavmim, Beni İsrail ne yapamadı diyor? Dayanamadı. Ha, demek ki Beni İsrail de namaz farz. Ama 5'ten az. Kema yedüllü, yine delalet eder ala ennel halk, mahlukat yedufun, zayıflar. Kullama taakharu fi zaman. Her zaman ilerledikçe, kıyamete yaklaştıkça ne yapar? Mahlukat zayıflar. Da'ufu fi cemii halqihim ve kuvvahum. Bütün nelerinde? Yaratılışlarında ve nelerinde? Kuvvelerinde. Zayıflar. Eski nesilleri biliyorsunuz. Boylarını. Mesela Adem'i yarattığında kaç ziraydı? 60. Şundan 60 düşünün, şuradan şura zira. Yani işte 60 da çarp. Yani. Evet. Fekalel Cebbar. Cebbar dedi ki, diyen kim? Allah. Ya Muhammed, ey Muhammed, Gale peygamber efendim lebbeyke ve sadeyk. Ne demek lebbeyke ve sadeyk? Emret icabet edeyim. Emret hemen koşayım. Geleyim. Gale dedi ki Allah innehu la yubeddelul kavl ledeyye. Benim katımda ne yapılmaz? Söz değiştirilmez. Kema farattu aleyke fi ummil kitab. Ümmi kitapta sana farz kıldığım gibi. Gal fe kullu hasenetin bi aşri emsaliha. Her iyiliğe 10 katı verilir. Fehye hamsune fi ummil kitab. Ama o 5 vakit ümmi kitapta yani levh-i mahfuzda kaçtır? 50'dir. Ve ye hamsun aleyke o sana 5'tir. Hâzel makta minel hadis. Hadisin bu bölümü sarihun açıktır. Fi ennallaha teâlâ kelleme nebiyyena sallallahu aleyhi ve sellem bila vasıta. Burası önemli. Peygamber Efendimiz'e vasıtasız konuştu. Ve ennehu semya kelamuhu. Peygamber Efendimiz Allah'ın kelamını işitti. Ve hitabuhu. Hitabını bi kavlihi ya Muhammed. Ya Muhammed dedi Allah ona. Ve ecabehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi kavli. Peygamber de ona cevap verdi. Lebbeyke ve sadek. Emret hemen yerine getireyim koşayım. Anladık mı? Buhari'nin bu hadisi bu bapta zikretmesinin bir nedeni de bu. Hem Musa meselesi hem bu. Diyor ki ve hâzâ mâ kasadel Buhari rahimahullah. İşte bu Buhari'nin kastettiği. Ne? İsbâtuhu ve idâhu. İsbatını ve açıklamasını. Ve lâ yahfavuduhu. Açık bu. Açık. Yani Allah kimle konuştu? Peygamber Efendimizle. Sonra ve ummul kitap, ummu kitabı gelince huvel levhil mahfuz. Levh-i mahfuzdur. Kutübe fihi kullu ma huve kayn. Olacak her şey orada yazılmıştır. Sonra devam ediyor. Ve cealallahu i'tâ hâzil umme bil hasene. Aşır hasena tahfife. Allah Azze ve Celle hafif kılma namıyla ne yaptı? 1'e 10 ecir ne yaptı bu ümmete? Verdi. Thümme emsekehu Musa ve emerhu bir rucu. Sonra Musa'nı tuttu. Gene dönmesini emretti Allah. Ve talebet tahfif şafakaten minhu. Şafaka yani müşfik olarak tahfifi ne yaptı? Talep etti. Ala hâzihil umme. Bu ümmete en tacize an emrillahi fetehlek. Çünkü beşi kılamaz, aciz kalır da sonra helak olur bu ümmet. Ondan dolayı. Fecezâhullâhu âzame mâ yüzzibihi evliyâhu. Allah'ın veli kullarına mükafatının en iyisini kime versin Allah? Musa'ya versin. Bak ne kadar çok dua ediyor, görüyor musun Hafız İbn-i Hacı? Sonra mâ âzame nushahu ve şefakatuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ha. Musa'nın ne yapması? Nasihati. Başka? Şefakati. Kime? Bu ümmete. Ne kadar da yüce, ne kadar da büyük. Evet. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ya Musa, ey Musa. Kad vallahi, Allah'a yemin ederim ki istahyeytu, utanırım min Rabbi Rabbimden. Min mahtereftu ileyhi. Yani ey min kesretü tereddüd ileyhi. Devamlı gittim geldim ya utanırım. Ve fihi delilun ala enne hunake mekanen muayyenen. Bu hadiste açık bir delalet var. Orada muayyen bir mekan var. Muayyen bir mekan. Dikkat edin. Kâne yetereddet ileyhi. Peygamber ona gidip gelirdi yani. Allah'ın bir yeri var. Peygamber ona gidip geliyor. Huve akrabu ilallahi teala minel mekanu lezi fihi Musa. O Musa'dan, Musa'nın bulunduğu mekandan Allah'a daha yakın mekan. Musa'nın yanından nereye gidiyor? Allah'a gidiyor. Sonra geliyor. Şimdi ne diyoruz işte? Allah'ın durduğu mekan. O da ne? Arşı. Evet. Kavluhu sonra lemma kale li Musa zalike bunu Musa'ya söyleyince kale lehu Cibril ona dedi ki fehbit bismillah. Allah'ın ismiyle in. Yani müteberriken bihi teberrük ederek Allah'ın ismine ve müstainen yardım dileyerek. Sonra kavluhu vesteyikada ve huvel fil mescidil haram. Bunu almıştık hatırlarsanız. Uyandı, o neredeydi? Mescid-i Haram'daydı. Halbuki biz uyanıkken gitti söylüyoruz. Bunu daha önce açıkladık ama yine alalım. Diyor ki Kurtubi yahtemülü en yekune istiqadan min nevmihi nameha badel isra ki ihtimaldir isradan sonra uyudu, uykudan uyandı. Anladınız mı? Geldi ya sonra uyudu. Çünkü olayın neyi? Yorgunluğu. Evet. Aynı şeyi nerede gördük biz? Şimdi bakın. İnsan cahil olursa ya Cibril'i görünce Zemmiluni diyen bir peygamber Allah'ın yanından dönünce Utfununi der ya. Yani ne demek? Yani Cibril'i görünce beni örten diyen bir peygamber Allah'ı görünce Allah'ın yanına beni toprağa gömün der ya. Yani burada bir problem yok. İlla uykuda oldu diyecekler. Çünkü niye? Uyku ya. Halbuki alakası yok. Evet. لِأَنَّ إِسْرَاءَهُ لَمْ يَكُنْ تُولَ لَيْلَتِهِ. Çünkü bütün gece olmadı. Gecenin bütününde olmadı. وَاِنَّمَا كَانَ فِي بَعْضِهَا. Bir kısmında oldu. Ve يَحْتَمِ الْكُرْتِبِ diyor ki şu da ihtimaldir. اَنْ يَكُونَ الْمَانَا. Mana şu olabilir. اُقِفْتُ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ مِمَّا خَامَرَهُ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ الْمَلَئِ الْعَلَى. Hani ne zaman ki o meleği alaya çıktı, o gördüklerini gördü. Peygamber Efendimiz ne oldu aleyhissalatü vesselam? Tabiri caizse akıl dumuruna ne yaptı? Uğradı değil mi? Hani ne de olduğu gibi لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. O Rabbinin o büyük büyük nelerini, ayetlerini görünce Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şaşkınlığa düştü. Ha, burada uyandı diyor, yani o şaşkınlıktan uyandı. O da olabilir. Daha sonra İbn Kesir'in sözünü almış, uzunca bir söz. Bunu hızlıca Halil'e okutalım. Bugün Bağdadi'ye geçemeyeceğiz muhtemelen. Şuradan şu çizdiğimiz yere kadar Halil oku. Çizdiğimiz yere kadar oku. Orada kısaca İbn Kesir tefsirinde bu meseleyi özetliyor. Evet. Konunun açıklanması. Sahih, hasen ve zayıf olmak üzere bu hadislerin hepsine vakıf olunca üzerinde ittifak edilen hususu muhtevası kısaca şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e geceleyin gitmiştir. Rivayetlerin ifadeleri farklı da olsa, bir kısmı fazla, bir kısmı eksik de olsa bu gidiş bir kere olmuştur. Bir kere olmuştur. Bu durum normal. Kalbi yarılması iki kere olabilir ama İsra ve Miraç bir kere. Bazıları bu kalp yarılması iki kere olduğu için karıştırmıştır. Hatırlıyor musun? Miracın da iki kere olduğunu söylemiştir. Onlar yanlıştır. Evet, devam. Bu durum normaldir. Çünkü peygamberden başka herkes hata edebilir. İnsanlardan bir kısmı rivayetlerin birbirinden farklı olduğunu görünce müteaddit israların vuku bulduğunu zannetmişlerdir. Yani çok israların. Evet. Bu çok uzak ve garip bir zandır. Hiçbir talebi karşılamayacağı gibi gidilmesi mümkün olmayan bir teville gitmekten öteye geçemez. Müteahhirinden bazıları da Hazreti Peygamber'in bir kez Mekke'den yalnızca Kudüs'e, bir kez de Mekke'den yalnızca gökyüzüne, üçüncü kere de Kudüs'ten gökyüzüne seyahat ettiğini belirtmişlerdir. Bu yolu tutmakla bir takım müşküllerden kurtulduklarını sanmaktadırlar. Bu da gerçekten uzaktır. Seleften hiçbir kimseden böyle bir şey nakledilmemiştir. Eğer bu miraçlar birçok kere olsaydı Hazreti Peygamber bu ayrı miraçları ümmetine anlatırdı. Ve insanlardan pek çokları da bunu müteaddit kereler bize naklederlerdi. Musa bin Ukbe Zühri'den nakleder ki İsra hicretten bir yıl önce olmuştur. Urve de böyle der. Süddi ise 6 ay önce vuku bulduğunu söyler. Gerçek odur ki Hazreti Peygamber rüyada değil, uyanık olarak Mekke'den Kudüs'e götürülmüş, Burak'a bindirilmiş, mescidin kapısına varınca bineğini kapının yanına bağlamış, mukaddes eve girmiş ve orada kendi kıblesine dönerek iki rekat tahiyyet el mescid namazı kılmıştır. Tahiyyet el mescid. Sonra Miraç'a gitmiş, Miraç merdiven gibi basamaklı bir şey olup onun üzerinde yukarılara tırmanılır. Onunla dünya göğüne çıkmış, sonra öteki yedi göğe çıkmış ve her gökte oraya yakın olan mukarrebunla karşılaşmış ve makamlarına, derecelerine göre göklerde peygamberler onu selamlamışlardır. Altıncıda Musa Kelimullah'a rastlamış. Biliyorsunuz altı da var, yedi de var. Evet. Yedincide İbrahim Halilullah ile karşılaşmıştır. Sonra Hazreti Peygamber o ikisinin ve diğer peygamberlerin makamlarını aşarak öyle bir noktaya varmış ki orada kaderde olacak şeylere dair yazıları yazan kalemlerin cızırtısını duymuş. Sidre el-Münteha'yı görmüş. Allah'ın azamet üstüne azamet dolu olan emriyle kuşatılmış. Allah'ın altından yataklarda müteaddit renkli döşeklerde oturmuş. Melekler onu bürüyü vermişler. Orada Cebrail'i gerçek şekliyle 600 kanatlı olarak görmüş. Orada refrefi ufku tutmuş yemyeşil olarak görmüş. Beyt-i el-Ma'muru görmüş. Yeryüzündeki Kabe'nin banisi olan İbrahim Halilullah'ı görmüş. Sırtını oraya dayamış oturuyormuş. Semavi Kabe'ye her gün ibadet için 70 bin melek girer, sonra kıyamet gününe kadar bir daha dönmezmiş. Cenneti ve cehennemi görmüş. Allah Teala orada kendisine 50 vakit namazı farz kılmış. Sonra Allah'tan bir rahmet ve kullarına bir lütuf olarak 5'e indirmiş. Bu itinada namazın değeri ve önemi açık olarak görülmektedir. Sonra Beyt-i Makdis'e inmiş, onunla beraber peygamberler de inmişler. Ve namaz vakti gelince orada peygamberlere namaz kıldırmış. Bu namazın o günü sabah namazı olması muhtemeldir. Bazıları Hazreti Peygamber'in peygamberlere gökte imamlık ettiğini iddia etmektedirler. Rivayetlerin açık ifadesine göre Hazreti Peygamber Beyt-i Makdis'te imamlık etmiştir. Ancak bazıları Beyt-i Makdis'e ilk girdiğinde imamlık ettiğini söylerlerse de bazıları söylerlerse de açık olan tekrar Beyt-i Makdis'e dönüşünde imamlık etmiş olmasıdır. Çünkü Hazreti Peygamber peygamberlerin bulundukları makamda onlarla karşılaştıkça teker teker Cebrail'e onların kim olduğunu soruyor ve o da kendisine bunlar hakkında bilgi veriyordu. Uygun olan da budur. Çünkü o ilkin yüce huzura istenmişti ki kendisine ve ümmetine Allah'ın dilediği emirler farz kılınsın. Sonra istenileni yerine getirip tamamladıktan sonra o ve kardeşi peygamberler toplanmışlar. Ve o imamlığa geçilerek diğer peygamberlere olan üstünlüğü ve fazileti ortaya koymuştur. Peygamberin imamlığı Cebrail aleyhisselamın bu konudaki işareti üzerine olmuştur. Sonra Kudüs'ten çıkmış, Burak'a binip geceleyin Mekke'ye dönmüştür. En doğrusunu Allah subhanehu ve teala evet. bilir. İbni Kesir İsra suresinin bu ilk ayetinin tefsirinde bütün bu İsra ve Miraç'la alakalı rivayetleri toplamıştır. Eve gidince bakarsınız yaklaşık bir 20 sayfa. Ve daha sonra bu müstakil risale olarak basılmış. Niye yapmıştır biliyor musunuz İbn Kesir bunu? Çünkü Miracı inkar eden neler vardır? O dönemde de Mutezile'ye mensup neler? Bazı insanlar, bazı kişiler vardır. Bugün de olduğu gibi. Yani burada bütün turukunu toplamış. Bütün turuku topladıktan sonra, bütün hadisleri topladıktan sonra sadece Enes ve Ebu Zer hadisi değil, pek çok hadis. En son ne yapmıştır? Meselenin özünü vermiştir. Biz de size o meselenin özünü okuduk. Hemen konumuzla bağlantısına geçip dersi kapıyoruz. Diyor ki vel maksud, şimdi bu hadisleri aldık, bu uzun hadisi aldık, kocaman bir hadis. Vel maksud nedir peki kastedilen? Ennallaha mevsufun bit tekellüm. Allah konuşmayla nedir? Vasıflıdır. Evet. Fil mavi, geçmişte, vel hadır, şimdiki zamanda, vel müstakbel, gelecekte de. Başka? Bunu anlıyorsunuz. Geçen ders verdik meşiyetle alakalı. Evet. Ve ennehu yükellimu, Allah konuşur. Men yeşâ min ibadî, kullarından istediğiyle. Bima yeşâ, istediği şekilde. Ve eyye vaktin şâ, istediği vakitte. Anladık? Ve gad kellemallahu teâlâ Musa. Allah Musa ile konuştu. Kelâmen hakikiyen, gerçek bir sözle. Semiyahu Musa min Allah. Musa onu Allah'tan ne yaptı? İşitti. Ve Musa fil art. Musa neredeydi? Yeryüzündeydi. Vallah fis sema. Allah neredeydi? Semadaydı. Ve kezalike yine kelleme Muhammeden. Allah Musa Muhammed aleyhissalatu vesselamla konuştu. Ve huve fis sema. Peygamber Efendimiz neredeyken? Semadayken. Kema fi hadil kıssa. Bu kıssada anlatıldığı gibi. Gale teala. Allah buyurdu ki muhatiben Musa aleyhisselam. Musa'yı muhatap tutarak. İn istafeytuke alennas. Ey Musa, ben seni insanlara seçtim, çıkardım. Bir risalati, peygamberliğimle, sana verdiğim peygamberlikle ve bir kelami ve neyimle? Konuşmamla. Bak kelami senin değil, benim. Ve hâzâ beyan, bu öyle bir beyandır ki, açıklamadır ki evdah minen nehar, günden daha açık. Fî ennallâhe teâlâ, Allah Azze ve Celle'nin hassa Musa fi dünya. Dünyada Musa'yı has kıldığına. Min beynin nas. İnsanların diğerlerinden bir kelamihi. Neyle? Kelamıyla. Onunla konuşmasıyla. Ve fihi delil. Bunda delil var. Ala ennehu teala. Allahu teala. İza şa istediğinde. En yükellime ahaden. Biriyle konuşmak istediğinde. Min halki mahlukattan. La yemnuhu mani. Onu hiçbir şey ne yapamaz? Engelleyemez. Ve ennehu muttasafun, Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Vasfedilmiştir. Bil kelam, kelamla el müteallik, bağlı olan bir meşiyetihi, meşiyetine daimen daima. kısaca konuyu bununla bitiriyor. Ve hemen buraya diyoruz ki Allah konuştu. Kimle Musa'ya? Hiç şu hadislere dönmesek. He. Ve kellem Allah Musa konuştu. Değil mi? Ve Allah Musa ile ne yaptı? Gerçekten yani hakiki olarak hitapla ne yaptı? Konuştu. Ne diyoruz hep? Adam illa inkar edecek. Şimdi açık ya ayet ya diyecek. Olmaz. Musa konuşsun Allah'ın. Niye Allah Musa ile konuşuyor? Bunun harekesini ne yaptı? Feta mefulü öne aldı ve kelleme konuştu. Allah'a Allah'la Musa Musa teklima gerçekten. Yani gerçekten konuşmasının bir anlamı yok. Farz edelim ki bu tarifi biz yedik. Haşa kella. Kur'an kıyamete kadar mahfuz da. Çünkü burada da Musa'nın harekesini belirtemiyoruz. İlletli. Musa'nın ismi illetli. Muhammed olsa olmaz o. Çünkü o zaman Muhammed'den gelecek. Bu nas meful olduğunu açıkça gösterecek. Şimdi Musa illetli. İyi de. Şimdi hani diyor ya biz onu kendimize yaklaştırdık. Tuğr'un sağ tarafından ne yaptık? Seslendik. Kendimize yaklaştırdık. Sonra ve kellemehu rabbu. Onunla konuştu. Meful geldi mi? Kim o? Musa. Ondan sonra gelen ne? Mecburen fail. Yani konuşan kim? Allah. Başka bu ayet. Ben seni ne yaptım? Seçtim, çıkardım insanlara. Ne ile? Ve bir kelami. Ya kime dönüyor? Allah. Allah. Ha demek ki yani şu üç ayet yeter ya. Şu üç ayet yeter. Allah'ın konuştuğuna. Ama ya şu şiddete bakın, şu gayrete bakın. Allah konuşmadı. Üç tane ayet işte. Açık ayet. Musa ile konuştuğunu açıkça ifade ediyor. Ama illa ısrar gayret ne? Allah konuşturmamak. Haşa kella. Ayetlerde de ifade edildiği gibi kısaca inşallah bu babla alakalı söyleyeceğimiz bu. İnşallah gelecek derste babu kelami Rab maha ehlil cenne. Allah'ın cennet ehliyle kelamı babına geçeceğiz. Bir hatırlatma yapalım. Gelmeyenler varsa duyurulsun. Önümüzdeki perşembe, önümüzdeki salı ve bir sonraki salı ders yok. İki salı ders yok. Ben meşgulüm. Kafamı kaşımaya vaktim yok. Sınavlar var. İki salı ders yok. Hangi salı geleceğimizi söyleyeyim de arkadaşlar hata yapmasın. Yani iki salı tatil inşallah. Önümüzdeki salı da yok. Önümüzdeki salı ve ondan sonraki salı. 12. Hocam 12'sinde. 12 Ocak. 12 Ocak'ta dersimiz var. Anladık mı? Ha, arkadaşlarınızı görürseniz yani gelip de normalde bugün gelmeyen onlara söyleyin. İnşallah 12 Ocak'ta salı günü buluşmak üzere. Hatip Bağdadi'yi alamadık. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.